muzyka i język. 63. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Od 18 do 26 września. Więcej na www.warszawskajesieńart.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia. Halo, rowerzyści! Uwaga, miłośnicy dwóch kółek! We wrześniu rusza rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Ściągnij darmową aplikację, wybierz miasto, dla którego jeździsz i kręć kilometry na rowerze. Rowerowa Stolica Polski. Wybieramy rowery, zdobywamy punkty i wygrywamy nagrody. Szczegóły na rowerowastolicapolski.pl. Partnerem przedsięwzięcia jest Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Zaprasza miasto Bydgoszcz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 września, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nośmy maseczki, apeluje minister zdrowia i przestrzega, że liczba zakażeń koronawirusem w Polsce może dalej rosnąć. Na Podlasiu znów działają oszuści próbujący wyłudzić pieniądze metodą na wnuczka. Jedna z mieszkanek straciła w ten sposób 20 tysięcy złotych. W wielu miastach odbył się dzień bez samochodu, jednak nie każdy kierowca dał się namówić na skorzystanie z komunikacji miejskiej. Liczba zakażeń koronawirusem przekroczyła psychologiczną barierę 1000 dziennie i będzie rosła, mówi minister zdrowia. Adam Niedzielski zaapelował o odpowiedzialne zachowanie w czasie pandemii, bo coraz popularniejsze stają się głosy zaprzeczające podstawowym kanonom wiedzy na temat tego, jak walczyć z koronawirusem. Apeluję do wszystkich, którzy myślą racjonalnie, którzy działają pragmatycznie, dajmy odpór tym głosom. Noszenie maseczki ma sens, zachowanie dystansu, który staramy się utrzymać tutaj na wizji, również ma sens. Dezynfekcja i podstawowe dbanie o higienę to są zasady, które są bardzo poważnym narzędziem broniącym nas przed rozwojem pandemii. Ostatniej doby wykryto 711 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Teraz w tym serwisie o globalnym obliczu pandemii. Liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 w USA przekroczyła 200 tysięcy. Jest to jeden z głównych tematów rozpoczętego w Nowym Jorku wirtualnego spotkania przywódców z krajów ONZ. Według naukowców z Uniwersytetu Johna Hopkinsa na całym świecie liczba ofiar koronawirusa zbliża się do miliona. Stany Zjednoczone pozostają najbardziej dotkniętym koronawirusem krajem na świecie. Liczba ofiar przekroczyła tam właśnie 200 tysięcy, a łącznie na COVID-19 zachorowało niemal 7 milionów osób. W Brazylii zmarło dotąd 137 tysięcy osób, a w Indiach 89 tysięcy. Koronawirus jest też głównym tematem przemówień światowych przywódców w czasie rozpoczętego właśnie wirtualnego szczytu ONZ. Amerykański prezydent Donald Trump nawoływał do ukarania Chin za pojawienie się wirusa. Z kolei chiński przywódca Xi Jinping apelował o przestrzeganie wytycznych WHO i wspólną walkę z pandemią. Rosyjski prezydent Władimir Putin zaoferował rosyjską szczepionkę przedstawicielom ONZ, mimo że nie przeszła ona wszystkich niezbędnych testów. Druga fala koronawirusa przechodzi właśnie przez Europę, a najwięcej nowych przypadków notuje się we Francji i w Hiszpanii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Po raz kolejny w województwie podlaskim uaktywnili się oszuści działający metodą na wnuczka. Tylko dziś policja odnotowała kilkanaście zgłoszonych prób takich oszustw. W jednym przypadku była ona udana. Mieszkanka powiatu łomżyńskiego straciła 20 tysięcy złotych. Do 70-letniej kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za funkcjonariusza policji i przekonał ją, że synowa spowodowała wypadek i na załatwienie sprawy potrzebne są pieniądze. Podlaska policja ponawia apel o ostrożność, przypomina przy tym, że tak zwane legendy, czyli wersje zdarzeń przedstawiane przez oszustów mogą być bardzo różne, mogą się oni podawać nie tylko za wnuczka lub innego członka rodziny, ale na przykład za policjantów czy pracowników różnych instytucji. Policja powtórzyła też apel do rodzin osób starszych, by przypominały bliskim o zagrożeniach i opisywali, jak działają oszuści. Za nami dzień bez samochodu. Ze świecą szukać jednak tych, którzy potrafią rozstać się ze swoim autem. Jak sprawdził nasz reporter, nie lubimy ograniczeń w tym względzie. Potwierdzają to także badania śląskiej policji, która pytała kierowców, jaka kara za wykroczenia drogowe byłaby najsurowsza. Okazało się, że nie tylko wysokie mandaty czy punkty karne, ale i przymusowy postój. Filip Grega, instruktor nauki i techniki jazdy i egzaminator, mówi wprost, to świetny pomysł. przekraczanie prędkości, wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych itd. Są to działania, które są świadome i celowe, wobec czego jeśli nie potrafisz zachować się wśród innych uczestników ruchu, powinieneś z tego ruchu być wykluczony i tego rodzaju sankcje jest bardzo dobra. To taki pomysł śląskich profilaktyków. Komisarz Tomasz Bratek ze śląskiej policji. Rzeczywiście przekroczenie o 30 km postój pół godziny to jakby niewielka strata czasu, ale mogąca dać podmyślenie, czy przekraczaniem prędkości nie narażamy swojego życia, czy też życia innych uczestników ruchu drogowego. Tu właśnie się spieszę do lekarza. Nie, no jest to na pewno jakaś kara. To jest utopijny pomysł. Kwota, no kwota powinna być wysoka jak na zachodzie, no i dużo punktów. Tutaj rzeczywiście problem ten istnieje. Częstokroć Polacy wyjeżdżając do innych krajów, tam gdzie te kary są surowsze, my tam jedziemy zgodnie z przepisami, natomiast u nas mniejsza kara powoduje, że my chyba sobie jednak pozwalamy na większą swobodę. A tym tematem zajął się Kuba Witkowski. Ta informacja kończy serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. Polskie piłkarki niestety przegrały z Czeszkami 0-2 w eliminacyjnym meczu do Mistrzostw Europy. Bardzo mocno oddaliliśmy się od awansu, powiedział trener kobiecej reprezentacji Miłosz Stępiński. Ten mecz nie ułożył się dla nas tak, jak żeśmy zaplanowali. Myśleliśmy, że ten pierwszy wynik w Chomutowie tak było. Napawał nas optymizmem, bo byliśmy w lepszej sytuacji wyjściowej, mieliśmy swój plan na tą grę, ale ten plan się nie spełnił, dlatego że już w pierwszej minucie mogliśmy stracić bramkę i to zburzyło mental. Dziewczyn nie powinniśmy się odnaleźć, a ja też nie miałem możliwości, żeby zareagować od razu, bo to była pierwsza minuta. Niestety nie udało się tego przezwyciężyć. No a potem się posypało. Jeszcze 3 mecze do końca eliminacji. Szanse na awans ciągle są, chociaż już nie za wielkie. Piłkarze poznańskiego Lecha są na Cyprze, gdzie jutro zagrają w meczu trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Europy z Apollonem Limassol. Będzie gorąco, mówi trener Lecha Dariusz Żuraw. No to jest coś, z czym musimy się zmierzyć, tak samo jak jadąc do Szwecji. Myśleliśmy o tym, jak to będzie wyglądało na sztucznej murawie. Tylko pierwszą rundę mieliśmy możliwość zagrać na swoim boisku. Teraz każdą kolejną los przydzielił nam wyjazd, ale myślę, że to nie powinno być jakimś wielkim problemem. Będziemy grali na bardzo dobrym boisku, a mamy zespół, który no, potrzebuje dobrego boiska, żeby zagrać dobry mecz. Pojutrze do walki włączą się Legia i Piast. W meczu drugiej rundy kwalifikacyjnej Ligi Europejskiej piłkarze ręczni Azotów Puławy przegrali u siebie z IFK Kristianstad 24-25. Rewanż za tydzień w Szwecji, no i zwycięzca zagra w fazie grupowej. Jeżeli w pucharach ma być lepiej, jakieś dobre wieści, to trzeba sięgnąć po siatkarzy. Jastrzębski Węgiel pokonał białoruski Stroiciel Mińsk 3-0 w pierwszym meczu turnieju pierwszej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Mike Tyson zmienia się powoli w bestię. Ma czas. Pierwotnie z Royem Johnson Jr. miał walczyć 12 września, ale walkę przełożono na 28 listopada. Mike jest podobno w formie wybornej mimo 53 lat. Tak twierdzi jego trener Rafael Cordeira. Wszystko, co kiedyś robił i umiał, teraz po prostu umie jeszcze lepiej. Jestem pod wrażeniem nie tylko człowieka, ale i zawodnika. Codziennie pokazuje, czego pragnie. Codziennie rano biega. Treningi ma 3 razy dziennie. Zmienił swoje życie, ale to ten sam Mike. Jest teraz innym człowiekiem, ale jak wchodzi do ringu, to jest ten sam Mike Tyson. Żelazny Mike. Serb Novak Djokovic rozpoczął 287 tydzień w roli lidera rankingu tenisistów i awansował na drugie miejsce w klasyfikacji wszechczasów. Sampras spadł na miejsce 3. Pierwszy ciągle jest Federer. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pas chmur przejdzie z południowego zachodu do centrum kraju. Po południu na zachodzie i południu spadnie deszcz. Burze z kolei wystąpią od Pomorza Zachodniego po Opolszczyznę. Będzie za to ciepło, bo nawet 28 stopni pokażą termometry. Trójka. Program trzeci. To będzie podróż do miejsca, w którym bywamy dość często. Czasem dzięki koszmarom, a czasem dlatego, że śni nam się coś przyjemnego. Rzeczpospolita snów. To jest miejsce, w którym można podzielić się swoimi snami z czasów pandemii. To jest badanie tego, co jest w nas nieświadome. No właśnie, o czym Polacy śnią w czasie pandemii? Co wspólnego sny mają z psychoterapią? I jakie jest psychologiczne znaczenie słów? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć do północy. Kuba Jamrozek, niech to będzie dobry wieczór. fajny kuś śledź. Daria Zawiałow i Kundel Bury na antenie Trójki. Bure mogą być oczywiście nasze sny, ale mogą być też kolorowe. Ja osobiście wybieram tę drugą możliwość. Ciekawy jestem, którą wybierają goście. Doktor Krystyna Węgłowska-Rzepa, psycholog, terapeuta i analityk jungowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam Państwa. I Bartosz Samitowski, psychoterapeuta, antropolog i twórca Rzeczpospolitej Snów. Dobry wieczór, panie Bartoszu. Dobry wieczór, witam również. Bardzo mnie ciekawi, co się Państwu ostatnio ważnego śniło? Pani doktor. Oj, różne rzeczy. Zazwyczaj te, które wiążą się z różnymi sytuacjami dziennymi. Od czasu do czasu śnią się takie, których nie rozumiem na przykład, albo takie, które wyprzedzają rzeczywistość o kilka tygodni, o kilka miesięcy bądź lat, ale one się dopiero sprawdzają wtedy, kiedy się sen przypomni i te lata miną lub tygodnie. I rzeczywistość okaże się identyczna niemal jak w snach, ale zazwyczaj są to sny, które w jakiś sposób odreagowują dzienne sytuacje. Tych zresztą snów jest najwięcej. Z ciekawością pani mówi o swoich snach. Tutaj nie ma hasła koszmary, o których nie chcę pamiętać. Koszmarów raczej nie miewam. Natomiast mogą zdarzać się takie sny, które wybudzają ze względu na niepewną sytuację albo na skomplikowaną sytuację. Natomiast koszmary mogą zdarzać się osobom, które żyją zazwyczaj w ciągłym lęku, w ciągłym niepokoju albo przeżyły jakąś dramatyczną sytuację niedawno lub w nieodległej przeszłości. I myślę, że one wtedy pełnią taką funkcję i przypominanie i trudno zapomnieć o tych okolicznościach. Na szczęście mnie to jeszcze nie spotkało, przynajmniej w tych najbliższych okolicach roku, dwóch, trzech, czterech. Częściej je miewałam w przeszłych latach, gdzieś w czasie młodości. A teraz chyba sobie też lepiej radzę z rzeczywistością, więc raczej mnie nie dotykają. Nie oznacza to, że się nie pojawią, jeżeli coś właśnie dramatycznego mogłoby się wydarzyć. To prawdopodobnie tak. Panie Bartoszu, co panu się ostatnio śniło i czy były to koszmary? Ja ostatnio odczuwam zmniejszoną potrzebę śnienia. Z jednej strony chyba dlatego, że cała nasza rzeczywistość trochę zaczęła bardziej wyraźnie przypominać rzeczywistość snu w ostatnich miesiącach. A z drugiej strony, ponieważ mam okazję obcować w tej chwili dzięki Rzeczpospolitej Snów z tyloma snami Polaków, uczestników grupy, którzy poddali się temu badaniu i temu projektowi, że ja już naprawdę nie mam nic do dodania. To jest w tej chwili bardzo duża już baza snów, którą zgromadziliśmy, ponad 1000 chyba. Zaciekawiło mnie to, że powiedział pan, że nie ma pan ostatnio potrzeby śnienia. Czy w takim razie to, że mamy sny, to jest nasza potrzeba? Bo ja przyznam się szczerze, nigdy nie zakładałem tego, że o, teraz potrzebuję, żeby śnić i ten sen się pojawiał. No, ja oczywiście powiedziałem to tak z pół żartem. Natomiast jest to ta druga połowa, ta, która nie jest żartem, to wychodzi z takiej koncepcji Carla Junga, najwybitniejszego w moim odczuciu badacza snów i ich znaczeń dla śniących i dla ludzkości, który uważał, że sny nie tylko się śnią dla czegoś, to znaczy nie zawsze muszą mieć swoją przyczynę związaną z życiem codziennym śniącego, że czasami na sny można spojrzeć jak na coś, co ma cel, jak na jakiś rodzaj przeżycia wewnętrznego, który zmierza do czegoś, który ma coś wprowadzić do naszego życia. Stąd też pomysł na badanie śnienia społecznego. Chcemy zobaczyć, o czym śnią Polacy w czasach pandemii, żeby być może lepiej zrozumieć miejsce, w którym aktualnie się znajdujemy i jako ludzkość, i jako mieszkańcy tego kraju. I być może poszukać jakichś nowych sposobów nadania znaczenia, nowych rozwiązań, nowych dróg w obliczu wielu kryzysów, przed którymi aktualnie stoimy. Powiedział pan, że to było 1000 snów, które do państwa trafiły. One są do siebie podobne, czy to są kompletnie różne historie, które się w tych snach pojawiają? Można odpowiedzieć na to pytanie i tak, to znaczy oczywiście jest taki indywidualny wymiar snów, to znaczy, że to są sny, które wiążą się w szczególności z osobą śniącego, ale też te sny wspólnie zdają się układać w taką większą rzeczywistość. Sny wydają się mieć też wymiar społeczny i społeczno-kulturowy. To znaczy, że przejawiają się w nich również elementy naszego wspólnego życia, elementy naszych doświadczeń społecznych i społecznościowych. To znaczy, że oczywiście każda grupa społeczna może też śnić w jakiś sposób sny tworzące wspólną rzeczywistość. Odpowiadając na to pytanie, jakie sny śnią się Polakom, to znaczy czy podobne, czy bardzo różne. Myślę, że bogactwo snów, które zbieramy, jest przeolbrzymie. To są i bardzo proste sny, i bardzo złożone, i takie, w których bardzo trudno jest wyłapać jakiś taki oczywisty sens, a również takie, które w bardzo dosłowny sposób, czasami trochę z przekąsem, czasami z dużym poczuciem humoru, albo z dużą głębią opisują rzeczywistość w taki bardzo dosłowny sposób, to znaczy różne wydarzenia, chociażby ze świata polityki, czy ze świata pandemii, czy ze świata szeroko pojętych relacji społecznych. I część z tych snów, można powiedzieć, że ma taki wymiar lękowy, mówi o różnych niepokojach związanych z aktualną sytuacją, czy z zaburzeniem takiego naszego rytmu, do którego już jesteśmy przyzwyczajeni. Są też Czyli sny... rozumiem, to są sny katastroficzne. Tak, oczywiście. No to są sny katastroficzne, albo to są jakieś takie sny o różnych niepokojach związanych z czymś, co jest ukryte, czy z jakimiś takimi nieznanymi obszarami rzeczywistości, czy z teoriami spiskowymi chociażby, czy z katastrofami również naturalnymi. Tak, to jest jedna grupa snów, natomiast jest też taka grupa snów niosących nadzieję, poszukujących rozwiązań, ukazujących jakieś nowe drogi. Są też sny bardzo indywidualne, są sny o indywidualnej wędrówce. To doświadczenie lockdownu, które odcięło nas od naszych znajomych, rodzin, współpracowników, kolegów, koleżanek i od prawie wszystkich ludzi z naszego życia, też doprowadziły do tego chyba takiej refleksji, wymuszonej refleksji nad samym sobą. I to też odbija się w snach. Też w tych snach można znaleźć motywy indywidualnej wędrówki. Pani doktor, a czy wśród tych listów, a tak naprawdę wśród tych snów, które do państwa dotarły, pojawiają się też takie bardzo optymistyczne. Pan Bartosz powiedział, że są takie, które niosą nadzieję, ale czy są takie po prostu dobre sny, kiedy ktoś się obudził i po prostu się tym cieszył, tym snem, który jeszcze jakiś czas temu miało? Ja myślę, że autorem głównym projektu Rzeczpospolita Snów jest Bartosz i Bartosz dokonuje obróbki tych snów, ma z nimi bezpośredni kontakt. Ja myślę, że to jest jednak pytanie bardziej skierowane do Bartka i właśnie Bartosz może na nie odpowiedzieć. Ja mogłabym odpowiedzieć na to pytanie, jeśli chodzi o sny, z którymi się spotykam we własnej praktyce też terapeutycznej ze swoimi pacjentami. Prawda? I w związku z tym, żeby utrzymać tą kolejność, to może niech Bartek najpierw odpowie na to pytanie ze strony tych snów, które przetwarza, z których znaczenie wyciąga, a później może ja dodam. Dobrze, pani Bartoszu, bo to trochę tak jest, że kiedy mówimy o pandemii, kiedy myślimy o pandemii, to ona się nam rysuje w bardzo czarnych barwach. A coś optymistycznego? Czy komuś coś się przyśniło takiego, co no trochę jest w sprzeczności z takim wizerunkiem społecznym pandemii? Tak, oczywiście. W ogóle doświadczenie pandemii też jest bardzo dwojakie. To znaczy, no z jednej strony oczywiście znamy doskonale tę ciemną stronę, to znaczy no przede wszystkim stronę medyczną, w drugiej kolejności stronę gospodarczą, w trzeciej no, olbrzymie zmiany w naszym życiu codziennym. Moglibyśmy tę listę złych aspektów długo wymieniać i ona też ma odzwierciedlenie w snach. Natomiast no, ta pozytywna, o której częściej się słyszy w prywatnych rozmowach, czy w gabinecie, czy niż w mediach, to ona dotyczy właśnie takiej wymuszonej introspekcji, jakiegoś wymuszonego spowolnienia z tej takiej no, czasami bardzo toksycznej codziennej gonitwy, wymuszonej autorefleksji i jakiegoś takiego ugruntowania się w samym sobie, w swoim własnym doświadczeniu życia i swojego wnętrza i swoich prób nadania życiu sensu i znaczeń i jakichś kierunków. I ten aspekt też odzwierciedla się w snach. Tak jak przed chwilą wspomniałem, to są jakieś sny o indywidualnych wędrówkach, którym nikt inny nie towarzyszy, w których odkrywa się coś wspaniałego, w których doświadcza się na przykład zjawisk przyrody, takich jak wschód słońca, w sposób tak piękny, jakiego wcześniej na przykład się nie doświadczyło, albo nie potrafiło się sobie wyobrazić, albo relacji też międzyludzkich, niosących jakiś nowy rodzaj przełomu, nadziei, czy zrzucenia masek, czy otwarcia. To powiem panu, że bardzo się z tego cieszę, że jednak jest taki promień nadziei i w tych naszych snach pandemicznych pojawiają się też wątki pozytywne. Pani doktor wspomniała natomiast o terapii. Gdybym przyszedł do pani, położył się na kozetce, to pytałaby mnie pani o moje sny? Jest taka możliwość, że na początku, kiedy przychodzi klient do terapeuty i pyta się o różne aspekty, między innymi jak będzie wyglądała terapia, informujemy, że również ważnym elementem są sny. Jeżeli w którymś momencie przyśniłby się na przykład panu taki sen, albo miałby pan ochotę nim się podzielić, bo uważa z jakiegoś powodu, że on jest ważny, to wtedy należy go wnieść do terapii. I wtedy jak najbardziej po takiej propozycji w odpowiednim momencie, kiedy klient jest gotowy, bardzo chętnie zajmujemy się pracą ze snami, ponieważ sen jest taką samą treścią psychiczną, jak każda inna, która opisuje ważne momenty w życiu człowieka. Czasami nawet ważniejszą, gdyż pokazuje niejednokrotnie różne kierunki spojrzenia na jakąś trudną sytuację albo wyjścia z tej sytuacji, wskazuje czasami również i na rozwiązania, więc to wydaje się, że praca ze snami czasami jest bardziej ciekawa niż praca z jakimś materiałem trudnym, bo materiał trudny jest to coś, co żeśmy przeżyli. Praca ze snem może odbiegać od tej rzeczywistości, pokazywać jakiś element kompensacyjny albo pokazywać nowe możliwości, nowe potencjalności, jakie tkwią w człowieku. W związku z tym okazuje się, że ta praca ze snem może być niezwykle owocna dla danej osoby, odrywać ją od również trudnych momentów i pokazywać nowe możliwości i nowe drogi wyjścia z określonej sytuacji. Także gdyby pan przyszedł i zechciał pracować ze snami, to zapraszam. A to nie jest trochę tak, że to jest wróżenie z fusów? No bo jednak te nasze sny są często tak oryginalne, że trudno znaleźć tam jakiś taki wątek, który ma początek, ma koniec. To są jakieś znaki, to są postaci, które się zmieniają, w bardzo dziwnych miejscach się pojawiają, są zwierzęta. To naprawdę ma znaczenie i ono niesie jakąś taką wartość terapeutyczną? Oczywiście, że tak. Są rzeczywiście osoby, które mówią, że zajmowanie się snami to jest wróżenie z fusów lub stawianie jakichś dziwnych wróżb, ale są też tacy, którzy mówią, że cała psychoterapia to jest jedno wielkie dziwadło i nie powinno się w ogóle tego uprawiać. Więc to zależy od tego, z jakim umysłem, z jaką osobą mamy do czynienia. Jeżeli ktoś przychodzi ze snem i mówi, śniło mi się coś tak ważnego, tak istotnego, że muszę o tym porozmawiać i nie lekceważę tego, to znaczy, że ta treść, która ujawniła się w trakcie marzenia sennego, niesie dla niego ważne znaczenie. I wspólnie z taką osobą próbujemy odnaleźć tą treść i odnaleźć to znaczenie. Nie oznacza to, że terapeuta narzuca interpretację klientowi, bądź mówi mu, że to i to, to oznacza to i to. Prawda, w tej sytuacji to pan musi się zachować tak lub tak, no bo będą takie i takie konsekwencje. Terapeuta nigdy tak nie postąpi. Terapeuta może badać pewne aspekty snu, rozwijać ich treść, próbować dojść do znaczenia, ale sens danego snu czy danej treści odkrywa sam pacjent czy sam klient. On musi wiedzieć, że to należy do niego, że to jest coś, co mu najbardziej odpowiada. Stosuje się tu oczywiście różne sposoby pracy ze snami, na przykład aktywną wyobraźnię, czy amplifikację, tak zwaną amplifikację, okrążanie znaczenia, które przybliża nas do spojrzenia na daną treść z bardzo różnych perspektyw kulturowych, często mitologicznych, nieraz również aspektów religijnych lub literackich, te, które uzupełniają tą treść i są nośnikami znaczenia. I dopiero ale rozumiem, że te słynne senniki, w których na przykład białe myszy będą oznaczać, że być może ktoś z naszej rodziny umrze, to nie jest to, o czym mówimy dzisiaj. To nie jest ta praca ze snami. Ja myślę, że te senniki stanowią taki bardzo uproszczony sposób nadania znaczenia czy sposób rozumienia snu. Natomiast jeżeli chcemy poważnie zajmować się odczytywaniem znaczenia snu na własną rękę, czy też robić to z kimś, to jest to znacznie bardziej skomplikowana praca, wymagająca więcej czasu i to znaczenie jest odkrywane w trakcie zadumy, w trakcie refleksji, w trakcie kojarzenia różnych elementów, często odwoływania się do przeszłości i łączenia tego z teraźniejszością, teraźniejszości z przyszłością. Więc to nie jest takie proste, jak zaglądnięcie do sennika. Zachęcam Państwa do tego, żeby podzielić się być może dzisiaj swoim snem, co się Państwu ostatnio przyśniło. jakub.jamrozek@polskieradio.pl. Czekam na maile. Natomiast do nas dołączył pan Mateusz Majchrzak, psychoterapeuta i specjalista zaburzeń snu. Halo, halo, dobry wieczór, panie Mateuszu. Dzień dobry, witam. Tylko uściślę, że specjalista specjalizuje się głównie w bezsenności. Tak. W bezsenności. Jest to pewien problem, dlatego że my dzisiaj rozmawiamy o snach i teoretycznie byśmy chcieli, żeby nam się coś przyśniło. A do pana przychodzą klienci, przychodzą pacjenci, no i im się nic nie śni, dlatego że oni po prostu nie mogą spać. Tak. A w sumie nie, ponieważ okazuje się, że osoby z bezsennością śpią. To znaczy nie śpią oczywiście tak dobrze, jakby się wydawało, natomiast śpią tak średnio, jakby ich podłączyć do polisomnografii, czyli urządzenia, które obiektywnie bada nasz sen, to śpią tak 5 godzin, 6, różnie pacjenci u mnie śpią. I niektórzy pamiętają sny, niektórzy nie. Od razu panu powiem, że to nie jest jakby kluczowa część terapii, jeżeli chodzi o sny. Natomiast to jest zaskakujące i moi pacjenci też często, trudno im w to uwierzyć, że osoby z bezsennością śpią trochę lepiej niż im się wydaje. Nie mówię, że śpią bardzo źle, ale na przykład są osoby, które mają, nie wiem, bezdech senny czy inne zaburzenia snu, które faktycznie mają ten sen zniszczony i nie powinny na przykład być kierowcami. Natomiast osoby z bezsennością nie są aż tak bardzo senne w ciągu dnia. To w takim razie gdzie tkwi problem? Dlaczego te osoby z takim problemem się do pana zgłaszają? No więc jest to w ogóle tak, powiem od razu, bo myślę, że to jest kluczowe, że jest terapia poznawczo-behawioralna bezsenności, która to dosyć szybko reguluje. W 5 do 8 spotkaniach są różne protokoły. Problem tkwi w tym, że wytwarzają się w pewnym momencie pewne zachowania u tych osób, które z jakiegoś powodu, najczęściej jest to jakiś duży stresor, czyli nie wiem, utrata pracy, rozwód. No mało kto wtedy by dobrze spał. Każdy z nas miał taki moment w życiu, że kiedyś nie mógł tydzień, dwa, trzy spać i to jest okej, to nie jest jeszcze bezsenność taka chroniczna, przewlekła. Natomiast niektóre osoby zaczynają takie przejawiać zachowania, które wydają się nam z pozoru logiczne i to jest pierwsza myśl, która nam przychodzi do głowy. No najczęściej te osoby po gorszej nocy na przykład nadrabiają rano, sen dosypiają, co w ogóle jest teraz w dzisiejszych czasach częstym problemem, że ludzie śpią dłużej niż powinni, bo myślą, że to im coś da, a wcale tak nie jest, albo idą wcześniej spać. Natomiast to właśnie jest droga do bezsenności, ponieważ one odbierają sobie tak zwane ciśnienie na sen i jest coś takiego jak proces homeostatyczny i to jeszcze w dodatku mają dużo takich myśli dysfunkcjonalnych, przekonań na temat snu, które biorą z mediów, no i też nakręcają się tym snem, tak? Zaczyna się pojawiać tak zwany lęk o sen i zaczynają o tym myśleć, co jak państwo pewnie przewidują, no nie pomaga nam spać. Więc tak w skrócie bym streścił ten mechanizm powstawania bezsenności. Panie Mateuszu, to w takim razie jak wygląda ten proces leczenia bezsenności w gabinecie terapeutycznym? Polega to oczywiście na diagnozie, jak no, w terapii poznawczo-behawioralnej przeważnie, nie, przynajmniej, na rzetelnej diagnozie, czyli muszę dać takiej osobie kilka kwestionariuszy, zbadać też, czy nie występują jakieś współistniejące zaburzenia bardzo, bardzo częste przy bezsenności, jak lęki, napady paniki, czy lęku uogólniony, czy depresja, czy PTSD, no jest tego dosyć dużo. I później daje się taki dziennik snu, który ta osoba musi wypełniać. No i po tygodniu przychodzi i mamy już jakby pełen obraz, ile faktycznie śpi, jaka jest jej wydajność snu, czyli faktycznie ile śpi z tego czasu, który spędza w łóżku. No i na podstawie tego dziennika snu wdrażamy techniki o udowodnionej skuteczności, a jest to skuteczność udowodniona w wielu metaanalizach, czyli takich zbiorczych jakby przeglądach badań. Więc to jest jeden krok. No i później zajmujemy się właśnie tą częścią psychologiczną, czyli tymi mylnymi przekonaniami na temat snu, których pacjenci mają dosyć dużo, no bo jak się męczymy z bezsennością pół roku, no to szperamy sobie w internecie. No i tam nie zawsze są takie informacje, które są pomocne dla tych osób. Później jeszcze jest jedna sesja z technikami relaksacji. No i w różnych protokołach są tam różnice, kiedy jaka ta sesja ma być. Natomiast tak w wielkim skrócie można by przedstawić ten protokół. Panie Mateuszu, a kiedy ktoś do pana przychodzi, to pyta pan o sny? Czy raczej zostawia pan to gdzieś z boku? Jeżeli ktoś się tym dzieli, to oczywiście o tym rozmawiam i mówię mu o różnych ciekawostkach. Jeżeli ktoś na przykład ma smutne sny, bo zdarza się tak, że ktoś ma obniżony nastrój, tak? I ma smutne sny, to oczywiście jeżeli to nie są koszmary, na które są inne protokoły, jakby terapie, tak jak jest zaburzenie stresu pourazowego, to są na to sposoby, żeby te koszmary zmniejszyć. Natomiast opowiadam ludziom i odsyłam ich do badaczy, którzy tym się właśnie zajmują od lat, a są tacy ludzie na świecie, że na przykład smutne sny nie muszą być złe dla naszej psychiki, a raczej są dobre. Może powiem o takim jednym badaniu. Rosalind Cartwright to jest taka jedna z takich ekspertek, która badała osoby, które są w trakcie ciężkiego, takiego trudnego rozwodu. I co się okazało po roku? Przebadała ich takim kwestionariuszem depresji Becka. I jaka była ciekawa sprawa, jaka była różnica? Otóż niektórzy mieli jakby niższe wyniki na tym kwestionariuszu depresji Becka, czyli mieli się lepiej. I okazało się, że te osoby, które miały się lepiej, śniły w momencie rozwodu o swoim ekspartnerze. Często te sny były nacechowane emocjonalnie. To były trudne sny, nieprzyjemne. Natomiast okazało się, że one mają swoją dobroczynną funkcję dla naszej psychiki. Czyli w takim razie tylko się cieszyć z tego, że śnimy. To w takim razie, panie Mateuszu, życzę kolorowych snów dzisiaj. Okej, dziękuję bardzo. Dobranoc. Mateusz Majchrzak, psychoterapeuta, specjalista terapii bezsenności. Natomiast z nami do północy pani dr Krystyna Węgłowska-Rzepa, psycholog, psychoterapeuta i analityk jungowski i Bartosz Samitowski, psychoterapeuta, antropolog i twórca Rzeczpospolitej snów. A za kilka minut mam nadzieję, że pojawi się pytanie, co wpływa na to, o czym śnimy. Woke up to the morning sky first, baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground, as she leads back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Then the walk I'll be shaded by a meadow of green. Oh, by the mile I'm headed to town, town, town in style, with all my favorite colors. Yes, sir. All my favorite colors, right. My sisters and my brothers, see them like no. Pamiętam, jak ktoś kiedyś powiedział mi, jeśli o czymś dużo myślisz przed snem, to na pewno to będzie ci się śnić. Tylko nie wiem, czy w tym jest choć ziarno prawdy. To wiedzą lepiej ode mnie dr Krystyna Węgłowska-Rzeba, psycholog, psychoterapeuta i analityk jungowski, Bartosz Samitowski, psychoterapeuta, antropolog i twórca Rzeczpospolitej Snów. Panie Bartoszu, czy jeśli będę długo, intensywnie myślał o dobrych rzeczach, o tym, co lubię, to mi się przyśni? Może tak się zdarzyć, a może też oczywiście zdarzyć się wprost przeciwnie. Albo może się przyśnić coś zupełnie niezwiązanego z naszymi życzeniami. Faktycznie są takie nawet metody, o których czytałem, wywoływania jakichś snów dotyczących jakichś konkretnych tematów, czy mających spełnić jakieś życzenia śniącego, ale raczej z punktu widzenia terapeutycznego czy poznawczego, to w snach najbardziej fascynujące jest to, że właśnie nikt nie może ich kontrolować. To znaczy nie można kontrolować, o czym będzie śnił drugi człowiek. Nie można też zupełnie tak w 100% skontrolować własnych snów i w tym leży wielka ich wartość, ponieważ w snach może ujawnić się jakaś treść, którą na przykład skrzętnie wypieramy z naszego życia świadomego, a która jest ważna dla naszego życia psychicznego. Czyli jakieś emocje, których być może nie przeżyliśmy na co dzień w kontaktach z innymi ludźmi, one dają sobie znać podczas snu. Oczywiście mogą to być takie wyparte emocje, ale mogą to też być nie tylko emocje, ale całe jakieś grupy przeżyć czy postawy. Na przykład osoba, która jest w życiu codziennym skrajnie skupiona na intelekcie, czy jak to się mawia, przeintelektualizowana, może mieć sny pełne emocji. W ten sposób nasza psychika nas wzywa do jakiegoś balansu w taki sposób, które czasami bardzo trudno jest zignorować. Są też takie sny, które mogą ujawniać treści, które chcą w jakiś sposób dostać się do naszego świadomego życia, żeby w jakiś sposób je dopełnić. I jest też taka kategoria snów bardzo ciekawa, która też się przejawia i w naszych gabinetach jako terapeutów pracujących ze snami i na Rzeczpospolitej Snów. To jest kategoria, którą Carl Jung nazywał wielkimi snami. I to są takie sny, których najczęściej w ogóle nie da się połączyć z naszą codziennością. Nie da się im nadać takiego przyczynowo-skutkowego znaczenia i osadzenia w naszej rzeczywistości, które są naładowane zazwyczaj bardzo potężnym przekazem emocjonalnym albo duchowym, albo jakimś znaczeniowym, tak dużym, że taki sen może mieć znaczenie nie tylko dla tej osoby, która go wyśniła, ale potencjalnie nawet dla wielu snów, albo dla historii, albo ten ładunek symboliczny zawarty w snach, w tych wielkich snach może potencjalnie być cenny kolektywnie. Ale to są takie historie, kiedy coś się nam przyśni, budzimy się i twierdzimy, że na przykład chcemy zmienić swoje życie, wywrócić się do góry nogami? To są takie sny, w których możemy się obudzić z zupełnie niejasnym poczuciem, co teraz z tym dalej zrobić. To nie jest zazwyczaj takie proste. To są sny, z którymi trudno jest cokolwiek zrobić, ale zostawiają po sobie takie niezatarte wrażenie, że obcowaliśmy z czymś wielkim, z czymś ważnym i naładowanym jakoś znaczeniami, ale które zazwyczaj nie dają takich prostych komunikatów, zrób to czy zrób tamto. Najczęściej to prowadzi do jakiejś zadumy, do jakiejś refleksji raczej, czy do powstania jakichś większych pytań na temat życia. To są takie sny, które mają potencjał wpłynięcia na śniącego, a nawet czasami na osoby, które usłyszą taki sen, w taki sposób jakoś nawet reorganizujący nasze myślenie o pewnych sprawach. Pani doktor, a co zrobić, żeby sny zapamiętywać? Ja nie będę ukrywał, ale powiedzmy, że to jest też zapewne problem wielu ludzi, że budzimy się rano, wiemy, że nam się coś śniło, ale gdybyśmy mieli tę fabułę odtworzyć, nawet jeśli to była fabuła w tym śnie, to będziemy mieli problem, dlatego że po prostu zapominamy. Czy jest na to jakiś sposób? No rzeczywiście tak bywa, ale można się przygotować do tego, żeby móc zapamiętywać sny. To wymaga troszkę treningu, natomiast są pewne wskazówki czy też ułatwienia, które pomagają nam obcować z tymi snami, a potem je pamiętać. Ważne jest, żeby, ja bym tutaj troszeczkę wróciła do tego wątku, o którym pan wspomniał, rozmawiając z Bartoszem, czy jeżeli myślę o czymś, to mi się to przyśni. I właśnie tutaj w przypadku zapamiętywania snu jest dobrze przed zaśnięciem, to wymaga kilku dni, czasami tygodnia, czasami dwóch, zadawać sobie taką instrukcję, że chcę zapamiętać sen tuż przed zaśnięciem. Dobrze jest mieć również przygotowany przy łóżku, w miejscu, gdzie śpimy, na biureczku czy szafce, kartkę papieru, długopis, bo jeżeli zależy nam na zapamiętaniu snu, to tuż po obudzeniu, kiedy jeszcze jest ta aktywność niekoniecznie zakończona, ta senna, wtedy szybciutko spróbować nagrać na przykład też na telefonie, czy szybko zapisać prostymi słowami, nie całą treść snu, ale proste słowa, za pomocą których będzie można później odtworzyć tę treść. To, co się nam śniło danej nocy. Zazwyczaj można potem rzeczywiście jeszcze dospać, ale to coś już jest. Dobrze jest też przygotować się w ten sposób, żeby nie nadszarpywać swojej dobrej kondycji psychicznej w ciągu dnia, bo zazwyczaj wtedy zapadamy w sen, którego treści trudno jest odtworzyć, albo w ogóle nie pamiętamy treści tego snu. I też dobrze jest nie pić alkoholu, gdyż i nie spożywać zbyt ciężkich posiłków, gdyż wtedy sny, które mogą nam się przyśnić, zazwyczaj związane są, to jest też bardzo ciekawa sprawa, z procesami fizjologicznymi i mogą się śnić, ale ich znaczenie będzie bardzo mało czytelne albo wręcz paradoksalne, bo dotyczą one nieraz elementów, które są ściśle powiązane z fizjologią organizmu, więc to też jest takie istotne, żeby umieć odróżniać sny, które są efektem działania procesów fizjologicznych w organizmie, od snów, które rzeczywiście niosą jakieś znaczenie i mogą mówić o naszej kondycji psychologicznej dla naszej własnej przyszłości. Ale te trzy elementy, to podanie sobie instrukcji, że chcę pamiętać swoje sny, mieć przygotowany materiał i szybko po obudzeniu nagrać lub zapisać parę słów na temat snów. To zazwyczaj wystarcza. Taki trening 1 do 2 tygodni już uaktywnia naszą czujność na to, żeby sen został przez naszą świadomość dzienną po obudzeniu się zapamiętany. Mam taki ciekawy jeden przykład. Jedna z moich klientek mówiła, że nie śni, że absolutnie nie śni i chciałaby wreszcie doświadczyć tego, czym jest sen i co ma jej do przekazania. I w momencie, kiedy zaczęła ćwiczyć dla siebie tą właśnie technikę, żeby pamiętać sny, zaczęły jej się śnić koszmary. No, to też jest znamienne. Czy dlatego nam się nie śni, bo jest to obrona przed koszmarami, a w momencie, kiedy chcemy, żeby nam się śniło, te koszmary się mogą odtwarzać. Oczywiście to nie jest u każdego. To jest tylko u osób, które miały powody do tego, żeby się śniły koszmary. I tu się zaczęła cała praca psychoterapeutyczna ze snami, które zaczęły się śnić klientce od koszmarów, bo były nierozwiązane konflikty, różne sytuacje. Tu było widać, jak bardzo wyparta jest ta sfera emocji negatywnych i różnych doświadczeń negatywnych do tego stopnia, że gdzieś wewnętrznie powstał nakaz śnienia, zaprzestania śnienia. No i dopiero wtedy, kiedy ten nakaz został odpuszczony przez samą klientkę, ona mogła zacząć śnić, ale zaczęły najpierw się śnić koszmary. Dopiero potem powróciły te sny normalne. To jest właściwie odpowiedź też... To jest właściwie też odpowiedź na pytanie pana Karola, bo pan Karol ma dwa pytania. Jeden, jaki związek sny mają z naszymi ukrytymi lękami? Okazuje się, że spory, tak jak w tym przypadku, który pani doktor przywołała. Ale jeszcze drugie pytanie, czy istnieją sny prorocze? No, to ja myślę, że to jest duże pytanie. Rzeczywiście uważa się, że sny prorocze w naszych czasach nie istnieją. Istnieją sny prospektywne, które mogą mówić o tym, jak może wyglądać rzeczywistość nasza, społeczna, bądź naszego najbliższego otoczenia. Natomiast nie są uważane one za sny prorocze. Sny prorocze jakby miały swoje miejsce w czasach starożytnych, w czasach biblijnych, rzeczywiście się do tego odnosiły. Aczkolwiek, jeśli znalazłyby się takie osoby, które potrafiłyby przewidywać przyszłość w okresie na przykład 1000-2000 lat do przodu i gdyby były później dowody, że one, te sny się sprawdziły, bo ta rzeczywistość rzeczywiście zaistniała, to wtedy moglibyśmy mówić o snach proroczych. Chociaż niektóre sny prospektywne przez niektóre osoby ze względu na ich aspekt społeczny i kulturowy mogą zostać nazwane snami proroczymi. Natomiast generalnie przyjmuje się, że nie ma w tej chwili snów proroczych. Są prospektywne. Raczej prospektywne niż prorocze. Panie Bartoszu, rozumiem, że zachęca pan cały czas do tego, żeby wziąć udział w akcji Rzeczpospolita Snów, żeby wziąć udział w tym badaniu, bo te 1000 snów, które do pana dotarły, to jeszcze jest mało. To badanie w zamierzeniu faza gromadzenia materiału jest przewidziana na jeszcze od teraz prawie rok. Natomiast ta częstotliwość zapisywania snów też się waha. To znaczy można by prześledzić taką krzywą, ile snów jest zgłaszanych w danym czasie i najwięcej ich przypada na lockdown. Wiele osób też w okresie lockdownu twierdziło, że ich sny się zintensyfikowały. To ponad 1/3 uczestników badania takie odniosła wrażenie. To jest dość dużo. Tych snów teraz przybywa mniej, spokojniej. Teraz tak jakby w tej sferze sennej, w sferze badania dzieje się trochę mniej. Natomiast teraz już pomału zaczynamy opracowywać te treści. To znaczy chcemy je z jednej strony badać w takim sensie psychoanalitycznym, co one mówią o jakichś procesach, które zachodzą w naszym społeczeństwie. Z drugiej strony też badamy te sny za pomocą narzędzi chociażby teatralnych. Przygotowujemy w tej chwili sztukę teatralną o blisko nawiązującej nazwie do naszego badania pod tytułem Czwarta Rzeczpospolita Snów. W tej chwili jest to sztuka dofinansowana przez miasto Warszawa i tworzymy taką sztukę wspólnie z Teatrem Stowarzyszenie Sztuka Nowa, w którym reżyser Dawid Żakowski zainteresował się śnieniem społecznym i ta sztuka teatralna ma wydobyć sny śnione przez Polaków na sceny teatru po to, żeby... Czyli wystawiają państwo sny po prostu. To nie będzie takie, można takie bezpośrednie odwzorowanie poszczególnych snów, przynajmniej nie mamy w tej chwili takiego zamiaru, ale zamierzamy wydobyć powtarzające się wątki. Wątki, które na specjalnie dedykowanych do tego przedstawienia spotkaniach, na których opowiadane są sny, wysuwają się na pierwszy plan, które jakoś w grupie osób opowiadających sny przeważają i tworzą wspólnie jakąś jedną długą historię. Uważamy, że jeżeli w grupie przeważa danego dnia, czy w danym momencie, czy w danym momencie czasu jakiś wątek, to ten wątek jest ważny dla całej społeczności. Panie doktorze, to niech to będzie puenta naszego dzisiejszego spotkania. Warto zobaczyć, co tkwi w Rzeczpospolitej snów i warto sobie pozwolić na to, żeby po prostu śnić i przed tym nie uciekać. A naszymi gośćmi byli dzisiaj dr Krystyna Węgłowska-Rzepa, psycholog, psychoterapeuta i analityk jungowski, i Bartosz Samitowski, psychoterapeuta, antropolog i twórca Rzeczpospolitej snów. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Spokojnej nocy. Państwu też życzę dobrej nocy. Dziękuję również. No i oczywiście kolorowych snów. Kuba Jamrozek, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, proszę. A, fajnie, Marian, ale ja przecież nie mam dzisiaj urodzin. Oj tam. Media Ekspert ma. Zobacz, co ci kupiłem. Ale fajne. 70% taniej. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Ekspert. Laptop gamingowy Acer, grafika GTX, teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung 65 cali, teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy.